Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon bai, kaixo. Ba, gaur Bidasoako Urruzola eta Barreto jokalariak utzita jokatuko dutela heldu den denboraldian Eon Orneo Alicante taldean aipatuko dugu zilarrezko orezko mailan. Arituko dira eta Julen Aginagaldek egin duen valorazioa ba adituko dugu gaurko saioan. Bertzalde, heldu den denboraldian ere Real Uniongo veteranoek Roka taldeko jokalari erregularrenari saria emanen diola iragarri dute. Arraunean, Hondarribia Euskadiko txapeldun orde bilakatu zen atzo eguerdian Ondarroan Urdaibaien gibeletik. Nafarroko itzulia Hugo Aznarrek irabazi du eta Diego Uriarte erratzuarra bortzgarren sailkatu da sailkapen orokorrean azkenik. Irati Behorle Europako txapeldun orde bilakatu da oztopo lasterketetan. Beraz, hori guztia aipatuko dugu gaurko saioan eta ba, denbora gehiago galdu gabe, ba, has dezagun gaurko saioa. Ba, Bidasoarekin hasiko gara gaur eta pasaden astean Ortziralean dagoeneko aipatu genuen, baina Bidasoak ba ofizial egin du eta berriz ere oroitaraziko dugu Julen Orruzola eta Xavier Barreto heldu den urtean utzita jokatuko dutela zilarrezko orezko mailako Eon Orneo Alicante taldean. Hau da Julen Aginagalde kiro zuzendariak egin duen valorazio honen inguruan. Uste dut behaien formakuntza ba, pauso, aurrera pauso bat izango dela ez, badakigu. Ba, hemen ba, Hondarribiko taldearekin ja, bian pixkat txikia gertzen zitzaiela, eta bueno, aso belera iristeko ba, beste pauso hori bilatzen, ba, bueno, Alicantera joaz, Latorre, Fernando Latorre eta Iker Serrano egon dira hor entrenatzei bezala, eta nik uste dut ba, behaien formakuntzan, bai, kirol formakuntzan eta bizitza formakuntzan eta pertsona formakuntzan baita ere ba, aurrera pauso bat izan daitekela, eta alde hortatik, ba, bueno, ba, bakoitzak bere prozesua daka eta erabaki du ulertu dugu ba, pauso garrantzitsua izan ditekela beraien formakuntzan. Ba, hori da Julen Aginagaldek egin duen valorazioa eta bueno, ba, arrobiko jokalariak ez azten segitzeko, ba, aukera ona da, ez? Ba, aipatu genuen ustut, ostiralean bertan aipatu genuen Xabi Barretoren eta Urruzolaren jarrera berria, bai. Nola izango zen horren aurrean, eta aipatu genuen bere ibilbide berri bat hasten zela. Xabi Barrete jokalari oso abiadura handiko jokalaria da, Hegaletik aritzen dena, eta kontutan hartu behar da, ba, Ilkapo Hondarribia gotxapelketa hori orain, ba, nik uste dut pixkat ja gainditua duela, maila aberatsa duela berak eta maila on bat duela jokatzeko. Ohorezko mailan aritzeko, ba, noizbenka bai, da, joan den aurre denboraldia egin zuen, eta Montzonen ikusi nuen, eta ikusi genuen, Hueskaren aurka, hain zuzen ere, azteko aurre denboraldi hori, baina hortik aurrera ere bere lana bete egin du, baina egia da, ba, bere formakuntzaren zat hobea izango dela beste talde batean jokatzea, bigarren maila horretan, eta han Fernando Latorre eta Iker Serrano. Fernando Latorre edo kasu honetan Iker Serrano izan du eragina handiena. Ez balu erabaki hori hartu eta harmanetan ez balitz jarri Bidasoarekin, Xabi Barreto eta Urruzola ez ziren bertara joango. Eta Urruzolarentzat ere bai. Urruzolak behar du bizitasun pixkat, eh? Bai, bere formakuntza ba, bizitasun pixkat, odola ba, astindu pixkat, berotu, ba, jokalari on bat da. No? Eta nik uste dut alde horretatik ba, aukera izango dute, ba, bere lan guztia eta hemen ikasi dutena garatzea eta praktikan jartzea behar dutena. Adibide bat, beste bat, Asier Iribarra ikasi zuen nola kangasen sofritzen den, bai. Eta bai erasoan, eta bai defentsa lanetan, aritu zen, aurten gehiago egonda defentsa lanetan, eta hori, ba, jakin behar da kudeatzen, eh? Mm-hmm. Alde batetik ez jokatzea, bigarre izarraren ondoan egotea hor eta beste paper bat eukitzea, gero beste alde batetik defentsa lanetan bakarrik, defentsa lana beti ilunagoa da, ez da inbeste ikusten. Bai. Irunen bai, baloratzen da, baina orokorrean ez da inbeste ikusten. Mm-hmm. Ikusten duzuna da, gola nola sartzen duzun, jarretiketak eta bai, zazpimetekoak, eta hori ikusten duzu. Baina alata guztiz ere, ja atzo ere jokatu zuen erasoan, eta nik uste dut bere formakuntzaren zat gona izan dela. Formakuntza datorren urtean bidasoan arituko da, edo taldean egongo da. Eta helburu nagusia da, bi jokalari hauekin, bertan Alicante egotea, Unión Alicante, eta han ba, urte hori zeharkatzea, bai. Eta beste ibilbide bat eta bide bat hartzea. Adibidez, nik uste oso ona izango dela, Urruzolak badakizu horren selekzioarekin konpromezua izango dela, berriz ere, eskarmentua hartzen ari du, alde horretatik, defensa lanetan gehiago dena, baina behar du laxatu, pixkat, astindu gorputza, eta bere burua balia garri tzateman, eta bai. Horrelako gauzak. Horrelako gauzak, jokalari handi bat ditu, 2 metro eta 3 lau bai, ditu. Bai, bai. Jokalari fizikoki ikaragarria da. Bai. Oain beste kontuak ikasi behar ditu. Hori ja ipatu genuen, bueno, erabaki hori hartua da. Jonasko ezkondu da. Bai. Ezkondu da. Bai. Zan, albiste bezala hartuko du. Hori da. Jonasko ezkondu da. Zorionak erari eta norari ere. Noski, bueno, erun batian ezkondu ziren. Aipatuko. Eta Kaldio Odriozolak, beste alde batetik ere, ba, Frantziako kopa Nantesekin bai. Irabazi zuen, eskuratu egin zuen, bai. Eta oso pozik zegoen, atzo bertan egon ginen berarekin, eta aipatu zigun ba, beste maila dela, eta azkenean bere maila hori erakutsi zutela, eta garaipena garrantzitsu bat izan zela, kasunetan, Kaldi Odriozolaren zat. Eta gero, ba, oain juniorra mundelara joango dira, eta 26an hasiko da aurre denboraldia. Gutxi gora bera, bai. Uztailaren 26an. Gutxi gora bera taldea itxita dago. Eta alde horretatik, horretarazi behar dugu, Tito Diaz Guadalajaratik etorri dela, eta ba, Poloniar pibote bat ere, baino hori nik uste dut gehiago Hondarribian egongo dela, Hondarribia eta Bidasoarekin, bere lana eta bere formakuntza egingo duela, baino fite joango da horrena ere, bai. Jeptitz ere bai, Serbiarra, jokalari bezala iristen dela, eta gero, ba, ez dakigu oraindik lehen lerroko jokalari hori iritsiko den, edo ez, bai. Nik uste dut pixkat kontutan hartu behar dela jasoko duen Bidasoak edo ez gonbidapena Europan parte hartzeko. Ikusten dut urratsa guztiak emana direla horretarako ere, baina orain erantzuna behar da eta jakin behar da jokalari hori etortzen alden edo ez bai. Diru sarrera bat egongo den edo ez azkenean diru hori sartzen bali bada taldera joango den beste esparruetara. Hori ere, ez ba, talde bat azkenean ez da bakarrikan lehen taldea. Bai, noski. Na, beste gauzak ere kudeatu behar dira, bai. Eta horregatik, ba, argita garbi, erabakia ezberdinak ere hartu behar dira, eta ez da dena hor, lehen taldean hor ez da jartzen. Epaitzen dizute lehen taldeen emaitzen gatik, baina bai, nahi dute esan bai. Talde bat beste gauza dela, eta horregatik, ba, diru sarrera bat balin badago, ez dakigu erabakiak alde horretatik hartuko diren, no, ez. Bai. Eta, bueno, gehiengoa egina da alde horretatik, eta nik, ja, bueno, Julen entzate, ba, lasaitasun gehiago egongo dela orain, baina egun gutxitarako, aginagalde tarrak, kasunetan Julenek eta Egurutzek antolatzen dutela kampusa. Bai, hori da. Ekainean antolatzen dute kampusa, eta bete-betea, peto-petoa dutela, bai, bete-betea, bai. Eta bere lana ba, bete-biak dutela. Alde horretatik. Eta orduan, esakit nola antolatuko duen, bere ala ustailan ja prestakuntza guztiak. Eta bai. Esteban Salinas ja hemen dugu, eta nik uste du ja jokalari gehienak hemen mendiko gongo dira, oraindik ikusten ditugu hemen Victor eta Cabero txirrendan ibiltzen, eta Victor Txerburriera doala, eta baino alata guztiz ere hemen gilitu, eta azken paper guzti hori. No? Bai. Eta horrela bat juren agin galdiko zuko dugu bulegoetan. Gehiago, baina aipatu nizun bezala, lenguan nik noiz benka pistan ikusten dut, Bai, baita ere ez. Kantxaratuko dela bere, bai. Bere eskarmentua hor ipintzera eta bai, erakustaldiak eta ikasteko gazteak hobeki egongo direla Julen Aginelderekin ba ikasteko bai, eh? Bai. Hainbeste du emateko gazteeri ba ikusten dut ba lusua dela bai noski hori da Juleneko aktibo bat edukitzea eta alde horretatik ba kontutan hartzeko bai orain Bidasoak duen ibilbidea lasaitasun pitzat eta oporra batzuek hori da eta Jakobo lanean ari da, eh? Bai, noski, hori Jakobo lanean ari da, bai. Eta burketere bai, eta bai. Jakobo lanean ari bali bada, burketere bai, eta bai, burketere bai, Diego González, Diego Lorenzo ere bai, eta gero beste alde batetik ere, eta, bueno, beste aldak eta txipi batzuk egongo dira, eta, bero, ba, demoraldia horrela maitu da, eta orain, ba, gauza berriak izango ditugu, bai. Eta ikusiko du. Fitxajea hori edo jokalari berri iritsiko da, ez dakit. Ez dakit. Bai. Julenek betitzen, bai, begiratzen ari gara. Oan Julen agin egaldeen bai. Iritzia garrantzitsuena izango da. Ez beti bere anaia, edo kasuru gurutze, edo beste entrenatzaile bat, edo beste teknikari bat. Oan Julenek paper hori hartu du, bai. Eta ja joan den urtetik, eta, bueno, nik uste ja bere leku hartu duela, eta alde horretatik ba, bermea guztiek. Bai, noski. Bertzalde, Real Unionen, ba, Fede Errokaren mendeurren ospatzeko Real Union klubak antolatu dituen ekitaldien barrenean, orain ba, bertzekimen bat ere martxan jarri dute, Real Uniongo veteranoen elkartetik, oraingoan. Aitzuzen ere, duden denboralditik aintzinera, erregulartasunaren sari ere emanen die denboraldia bukaeran talde horretako jokalari bati. Hiru bi eta bat punturekin sarituko ditu jardunaldiz jardunaldi hiru jokalari onenak, eta ba, denboraldi bukaeran puntu gehien batu dituenak eskuratuko du sari hau. Beraz, ba, hori, mendeurren hori ospatzeko bertze ekitaldi bat antolatu du Real Unionek, Real Uniongo veteranoen klubak, hain zuzen ere alde horretatik. Hori ere egina zegoen aurretik, eta, bueno, Real Uniongo bai, zabaldu du albiste hori, baina, bueno, ez da hori albiste zabalena. Bai. Edo garrantzitsuena, oraintxe bertan. Entrenatzaile bat behar du Real Uniongo eta hortxe bertan ari dira. Hori da. Bueno, nik hiru izen jakin ditut. Beraiekin hitz egin dutela, Lolo Escobar alde batetik, bai. Mirandesen garai batian egondakoa, Sergi Escobar, beste entrenatzaile bat, eta gero ere Fran Justo. Bai. Fran Justo Galizian egondako entrenatzailea, Arenteiron egon zan, Lugon ere bai, eta berarekin elkarrizketatu dira. Berarekin ere bai, eta Escobarrekin ere bai, uste bai. Duz, Lolo Escobarrekin. Nik hori zehaztu dut, bi hoien elkarrezetak egon direla ziur. Bai. Pero beste alde batetik, behar zen jakin Unai Emeri noiz bertan izango genuen, ba, bere eragina noski baietz ba, garrantzitsua da, hor denon artean hartzen dute erabakia, baina azken hitza azki. Unai Emerik hartu beharko du, noski baietz, hori kontutan hartu behar da ere, bai. Eta Real Union une honetan, entrenatzaile bila dabil oraindik. Gertu duela, ba, ez da, oraintxe bertan, gaur goizen mezu bat jaso dut, eta, bueno, oraindik kontu batzuk konpontu behar dira. Ez da diru kontua. Bai. Ez da diru kontua, omen. Beste kontu batzuk. Erratzen dira. Aurre denboraldia, 10ean, 11ean, 12ean hasiko da, uztailean, ari gara. Orduan, hilabete bat. Eta hilabete bat, jokalariak ba, berriz ere deitzeko, fitxatzeko, ze bat, 6 jokalariak ditu oraintxe bertan. Bai. Argi eta garbi. Bai. Zuk nahi balin baduzu Nacho Sánchezeko jokalari bat bezala, ba, bere ala ditu beharko duzu. Ez? Bai, noski. Eta esan, jokalari dirtxua. Bai. Eta erabaki gorra, kasu honetan. Baina Luke ere bai. bai. Bere ala biharko zu deitu, Iban Perez ere bai. Hmm? Eta esan alde horretatik orako jokalariak. Hor badakizu ere Antonio Espigares bueltatu dela Villarrealera, bai. Parada Alavesera, Joel Jimenez bueltatu dela Sportingera, eta hor ba, beste utzitako gagoa ere bai Alavesera, utzitako jokalaria bueltatu dira. Orduan, hor, oraindik ere zerrenda hori beti behar da, taldea osatu behar da oraintxe bertan. Da, claro, hori entrenatzaile berriarekin batera egin behar da. Ez dakit hau tatua duten edo ez, kanpora esaten dutena gauza bada edo ja hautatua duten, baina lan hori egin behar da, eta hiru aste dituzu, ez bai, gehiago. Bai, hori da. Eta galdera da, azken orduko jokalariak izango dira, beste alde batetik ere, kontutan hartu behar da. Merkatoa erokeri bat esaten da, multzo honetan erokeri bat. Bai. Horrein di jokatzen ari dira, eta atzu ikusi genuen nola berriz ere. Begira ez azun nola den txapelketa, hoi. Deportivo de La Coruña kanpoan gelditu da berriz ere. Castellonek garaipena eskuratu egin zuen. Bai. Lau eta hiru. Bai. Eta berriz Deportivo de La Coruña. Oita bost mila zale, oita mila bai. Zale, ez dakiz, oita mila bazkide. Gula erokeri bada, eta bai. Txapelketa aipatu dugun bezala askotan erokeri bada. Erokeri bat, Castellonek gainditu egin zuen Deportivo La Coruña, eta Alcorconek justu, hori da. Sanse. Bai. Sanse bukatu du, bere une oberenean, eta bukatu, mail handi batekin bukatu du. Bai. Hasi zen bat eta huts aurretik, eta gero Alcorconek laro gehi tabian, sartu zuen berdinketa, eta Zubieta nola garaipena eskuratu bat egin zuen, ba finala jokatuko du. Hori da. Plaza hori Kastilloen darkoa. Eta hori da kontua. Hori da kontua, kasunetan. Oso komplikatua da, eta merkatua bertan hortxe dago. Zuk nahi duzu kitu jokalari batzuek, eta prezioak, ba, jokalari bat nahi zuen erreuniek, 120.000 euro Tarragonak eskaini dio jokalari horri. Zinezkoa da. Bai. Zinezkoa da. Janden urtean, aketxerekin gauza bera gertatu zen. Erokeri hori, lehenbailehen talentasuna duena erranunek, entrenatzele bat. Hori da, egitzia. Hori da. Hori dena zuzentzeko, eta hori garbi eta garbi aipatu behar da. Esan didate ere Agirre, Lesakarrak, bai. Datorren urtean, talde bat ja, finkatua duela. Baduela. Bai, finkatua, eta bigarren talde bada. Ez dala talde orokorra, filiala dala. Eh? Bai. Ez dizuet esaten al zetaldea. Nik ez dakizu badakizun edo ez, edo ezin duzun esan, baina alata guztiz ere Agirre hori aipatu dira. Vale, ados. Errealeko inguruan azten. Hori ere gore aipatzeko da, baina egia esan erokiri badala. Bai. Erokiri badala, txapelketa, eta erraron. Bai, horrela. Lehen bailan biarreko duela. Ez dakit nola, baino entrenatzailea fitxatu eta beste bere lanak hasi. Hori aldo batetik. Begiratzu nola eren txapelketa, Alavesek eta Levantek atzo berriz ere jokatu zuten lehen mailan toki bat eukitzeko ze garesti dagoen. Ze garesti dagoen. Bai. Eta kasunetan, ba, hori denak udeatzeko ba, indar pikin bat behar da. Hori da. Ba, helduen astetan, pensatzen dut jakinen dugula edo izanen ditugula berri gehiago Real Unionen inguruan, beraz, ba, horiek guztiak aipatuko ditugu hemen. Bai, eta gero, azte buruan, Estadion Galen besta izan da. Bai, hori da. Txapelketa, ba, txapelketa bai, ekin, eta horre bai. Realak bere indarra erakutsi du. Hori da. Ezagun batek esaten zigun, zuela ikusi Real oberena, baina, bueno, Realak bere zitasuna ditu antolatzen dituenean talde horiek eta bueno, hori kontutan hartu behar dira dena, eh? Baina bueno, hala eta guztiz ere, besta. Bai. Handi bat izan da, gaztetxoentzat, arrobiarentzat eta Renunek kudeatzen ditu gauza hauek, bero berriz ere eta bai. Belarrean aritu ziren eta umeentzat besta handi bat. Bai, ikusi dut hori apreziatzen dutela, eh? Bai. Bai, bereintzat garrantzitsua da hori ere. Oso garrantzitsua da. Eta gero, aipatu duzun, hori aspaldidanik erabakia da, veteranoek antolatu duten rockarekin batera sari hori eta hori urtean zehar ba erabakiko da eta lehen taldearekin gertatzen den bezala ta hemendik aurrera presentatu dut ere beste albisteak egongo direla baina gauza garrantzitsuena hor entrenatzailea Paola Bai, hori da, hori da. Ba, hori ere pensatzen dut abudo jakinen dugula, hori nola kudeatzen den edo nola erabakitzen den, beraz, ba, hemen aipatuko dugu noski. Hondarribia Arraun Elkarteak hitzordu bikoitza izan du asteburu honetan asteko Lekeitioko banderan jokatu zuten pasaden larun bat eguerdian emakumetan Ibaikak eramantzuen garaipena etxera eta gizonetan berriz Bermeo izan zen garailea. Hondarribiari dagokionez B traineruak 12. Postua eskuratu zuen Lekeitioko uretan. Atzo berriz Euskadiko txapelketa ospatu zen Ondarroan emakumeetan Hondarribiako trainerua 5. Sailkatu zen Donostiarra garailetik ia 34 segundura. Gizonetan berriz Hondarribitarrek lan ona egin zuten eta 2. Postua eskuratu zuten Euskadiko txapelketan. Urdaibaiek irabazi zuen eta Euskadiko txapeldun bilakatu zen honela 14 segundu gutxiago behar izan zituela estropada bukatzeko. Bai, baino bai. Lehen luzeari ondoren, ba Lizziaboga hori ez zuten sorterik izan, bai, ezen ondo sortatu, bai. Baino arata guztiz 2. Luzean berriz ere hartu zuten hartu zuten baixotasuna. Aurretik jarri ziren, hirugarrenean ere bai. Bai. Esaten dute, hirugarren luzea erabakikorra izaten dela bai. Raun munduan. Uh-huh. Eta horre ere, ba, esentzia bogona izan, bestia bai. Ere, bigarrena ere. Uh-huh. Bantziren ez dakin nora nio. Bai. Eta zabal. Eta gero berriz ere, ba, hirugarren luze hortan pixkagiago sufertu dute, baina laugarrenean hor Bermeoko taldeak urtai bai, ba denak bere aldi izan zituen 4-5-6 uain zoragarriak hartu egin zituen Hondarribiak ere bai batzuek baino eta gero bere indarra bai. Eta puntian dagoela oso kuadrilla ona osatu dute bai, ere. Bai. Oso kuadrilla ona osatu dute hori aipatu da Hondarribiar ohi bat etxaniz bertan dago bai. Eskifai horretan eta hori eta beste batzuek nahi dute esan baino oso kuadrilla ona osatu dute. Nik uste dut berriz ere Hondarribia Arraun Elkartean mai on bat erakutsi egin duela, ari da ondo prestatzen aurre denboraldi honetan, eta datorren denboraldia, eta pazientzi pixkatekin, nik uste dut emaitzak ere iritsiko dira, eta bigarren izatea, zailkatzea, ez da makala ere, orria, Euskadiko txapelketan Berme hor, egonez gero, zer bai. Alboan, atzitikan egon dira, Donostiarra eta Zirbana. Bai. Eta indartsua dira bai, ere, noski. Oso indartsuak. Bai. Horrek hartatu dena, orain, Urdaibaiek, 8 txapelketa dituela eta Hondarribiak 7. Bai. Hori parikatua zegoen, orain abantaila bermeotarrentzat. Bueno, hori aipatu behar da. Zegoen jende hainitz aipatu diate. Bai, eguraldia eta etzen sobera ona orain. Bai, hori kontutan hartu behar da. Larun baten Lekeition aldiz, bai, eguraldia itzona zegoen eta jende ere hurbildu zen, baina eguraldiaren arabera Hondarroan atzo, bai, eguraldiaren arabera euria sartu zen, gero kostaldetiko onera egin zuen, eguna berezia ere. Bai, bai. Berotasuna, ezetasuna bai, initz, eta azkenean goizean jendea askotan ez da muitzen, eta oraindik ekaina arraumunduaren zatera pixkat hartu bai, izela da, bai. Virtual ez dakit, nik uste dut ustailan hasten dela bai, bai. Egiazko girua, bai. Uste dut, bai. Uste dut, eta bueno, Hondarribiak kontutan hartu behar da, ba, bere ibilbidea jarretzen duela, eta nik ere bestalde bat egiten aipetau, AENarekin lotutako akordioa oso garrantzitsua bai. Da, etorkizunarako, AENa bat egin du Hondarribia Arraun Elkartearekin, eta bere proiektua horrela babesten du, finkatzen du, garatzen du, eta sendotzen du ere. Bai, horrela, bai, AENa eta Hondarribia Arraun Elkarteko adostasun horrek bere garrantzia izango dut, nik uste dut ere bere fruituak bai, emango dituela bai. Ere. Bai, noski. Txirrindularitzan alde batetik Nafarroko itzulian berriz ere ba finisher taldeko Hugo Aznar izan da garaile atzo Muskildan erabaki zen moduan. Iker Mintegik irabazi zuen atzoko azkeneko etapa hori, baina sailkapen orokorrean ba Hugo Aznar nagusitu zen. Gure eskualdeko txirrindulari dagokionez, ba Diego Uriarte erratzuarra izan da sailkapenean 5. postuan bukatu duena Nafarroko itzulia, Aritz Sein berriz 20. postuan sailkatu zen eta Mikel Irigoien beratarra 76. postuan. Beraz, ba Nafarroko itzulia ere bero handiarekin pasatu da. Egun hauetan bero ikaragarria izan dute txirrindulariek Iruña aldean. Eta, bueno, atzo Otsagabira ailegatu ziren, eta horre mantzioten bukaera Nafarroko itzuleari. Errandon bezala, ba, finisher taldeko Hugo Aznar izan zen garaile, eta eskualdeko lehena, Diego Uriarte taldekidea ere. Bero, pentsatzen dugu Nafarroko itzulerretan, profesionaletan, bai. Ikusi duzu Bingegor, bai. Ze maila erakutsi duen dofinen, paola, bai. Ze maila erakutsi duen, bai. Zoragarria, eta ai, esan du, ni hemen nago, turrerako prest. Hori da, bai. Besteak ere bai, ez? Baina, hau ere bai. Bai. Nik uste dut erakutsi egin duela, eta bertan zegoen Juan Magarate, eta bere froga ere hori da, atzo izan zen. Atzo izan zen, bai, eguraldi hola arraroarekin bai, ere, baina... Bueno, hori badakite, ez eta suna, baina bueno, hemen dikan... Nik uste dut gustura konzerbera txirrendulariak, eta bai. Berrun bat parte hartzaile, eta bueno, inguruko giro guztia bizitzen, eta nik uste dut gauza ondo joan zela alde horretatik. Mm-hmm. Eta hori goraipatu behar da, eta Bingegor ba, hortxe dagoela. Bai. Eta ez da antzi behar afera hori. Eta Aznar puntxan, eh? Bai, hori da. Aznar puntxan. Bai. Puntxan. Uh-huh. Eta Juan Magaratek berak aipatu zu egin zuen. Bai. Irunen irabazten duenak... Ba, hori da, puntxan egongo dela. Eta horrela da. Eta erakutsi du, eta bueno, posten gara beraren mm-hmm. gatiz. Kortesekoa da. Bai, hori da. Nafarra. Bai, noski, eh? Nafarra, bai, bai. Nafarra. Nafarroko itzulearen garailea gatera, bai, etxean. Bai, hori da. Eta bukatu aintzinetik ere ba, bertze emaitza bat aipatu behar dugu, gure eskualdeko kirolariei dagokionez, Irati Behorlegi Oztopo lasterketako 3 kilometrotako proban Europako txapeldun orde izan da, beraz, ba, hemendik zoriondu behar dugu. Dagoeneko ba, Irungo kirolgalan berarekin egon ginen eta bueno, ba, aitortza hori ere egin zioten, ez? Bere kirola ez da sobera ezaguna, ez? Baina berak emaitza izugarri onak ditu, Espainiako txapelduna da. Eta orain Europako txapeldun orde. Akizu kirola berezia da, oraindik behar du testu inguru bat behar du, artikulazio juridiko bat behar du, baina hala ta guztiz ere hortan ari direla eta kirol zoragarria da. Indarra erakutsi behar da, baina trebezia ere bai, eh? Hori da. Eta indar kontua bakarrik eta Irati Behorlegik ba, erakutsi du bere maila, erakusten ari da bere maila, bai. Eta entxe bertan, txapeldun ordea, Europako txapeldun ordea, ba, eustia, ez da erraza. Ez da emaitza makala, eh? Ez da emaitza makala. Gurekin bat, egingo dut, ezakit, norekin, zurekin, azken, geuren artean egingo dugu. Baina, alata guztiz ere, esan dit, datorren urtean, ba, azalduko dela. Bai. Gehiago. Bai. Ezakit, bere laguntzade, guk hartuko dugu. Bai, noski. Eta irekiko dugu mikroan, ba, adierazteko, kirol berezi bada. Bai, hori da. Ba, janariaren aldetik, teknikaren aldetik, indarraren aldetik, nola antolatu entrenamendu plangintza bat, eta nik uste dut, ba, kirol berri bat bezala bere zailtasuna ditu garatzeko, eta gero beste alde batetik ere ba, kontutan hartu behar da kirol modernoa dela. Bai, hori da. Eta nik uste dut zora garria dela. Eta hortxe, puntian-puntian dugu, txapeldun orde bezala, Europako txapeldun orde, irati birroli. Hori da. Ba, esan duzun bezala, zorionak, eta bai, bihotz ez zuzen ere. Hori da. Beste albiste gehiago ditugu, baituzu batzuek, da beste... Bai, orain aipatu. Ez dira denak onak, baina bueno. Bueno, hori da, orain aipatuko ditugu poliki-poliki, bai, urrengo minutuetan ere. Asteburuari begira jartzen algara orain, bueno, astelena izan da ere, ez? Ba, dagoeneko asteburuari begira jarriko gara. Eta boxeoa izanen dugu protagonista Irunen, heldu den asteburuan, ez zaian piek? Bai, 17an izango da. Hori da. Eta bai. Sarria tabernan egingo dute aurkezpena, bai. Ez du pisaia nola egiten duten. Bai. Bueno, hortxe bertan, inguru hortan egingo da. Kasu honetan da Nikaraguako boxeolari bat, eskarmentukoa, Mojika alde batetik, eta Latigo Perez. Latigo bai. Perez errenderiko mutil bat da, baina Irunekin harremana handia duela. Bai. Zer ba, Irundar asko, bai Irunengo inguruan eta errenderiko inguruan, horretetako inguruan, ba lana egiten dut da, bai. boxeoan ibiltzen dira. Askok eta askok usten dute, usten du, ba, dira bakarrekan kolpekaria direla denak, ba, ez da hortik urruti. Teknika initz behar da bai, kudeatu, eta, bai. Bueno, kirol berezi badak. Eta joko olimpikoetan ere hortxe bertan dugu, bai. Eta bueno, hori kontutan hartuta dena. 10 neurketa egongo dira, eta gero Europako txapela orain duela hilabete gutxi galdu egin du Montzan, Italian, Latigo Perezek, eta Mojikaren aurka izango da neuroketa berezi hori, profesional hori. Gero, 10 aurretik, 10 neuroketa. Eta, bueno, sarrerak ere, sartze, 20 € eta 25 €, eta datorren ostiral gauean izango da, urantzu pilotalekuan. Baina, alde horretatik egon zara ere arduradut batzuekin eta politikariekin, zeba, bai. Uste dut ere Irungo kirolzinegotziak ere hor bertza interesa zuela hori bai, finkatzea, zu egon zinen berarekin, eta gizia ipatu zizu. Ba hori da, orduan heldu den asteburuan izanen dugu hau, eta bueno, ba, gonbidatu, hau ere ez da kirolain ezaguna hemen eskualdean ez? Garai batian bai. Bai, hori da. Garai batian orain, ezaguna bai. Zen, eta lehenagotikan bai, buia, ez genuen ezautu, ez Martin Iriondo, ez Lirio, ez Elias Vázquez, ez Borda, eta hoiek denak ez, baino bai gero Tijera eta Sugar Silex famatu bat, bai. Eta beste denatekoak bai ezagutu genituen, eta ben Irunen garai batian, baino nik ere duen ezagutu urteinek Estadion Galen, bai. Neurketa bat izan zuen, bai. Kabo Berdeko mutil baten aurka. Eta, bueno, nahi esan hemen beti mami bat izan. Bai, hori da. Eta, aipatu behar da, alde horretatik, ba, Manu Maritxalar eta bakarrik telebistako izar bat. Hori da. Manu Maritxalar, garai batean, zen errugiko jokalaria, eta boxealaria, bai. Eta gero epailea bai. Da oraindik. Bai. Eta, galdetu egin ginion, nengoan, Perez Atxari, galdetunen, ea, Irunen egongo zen edo ez, baina esekien, baina epailea da horrein. Bai. Eta nire esan, ez dara kirol makala bat ere. Eta ez, noski. Badakigu horren ingurua, beti eztabaida egon dela, eta bueno, hori kontuan, baina alata guztiz ere, ostiralean izango dugu, posioa. Eta ez da oraingoa Irunen. Ez da oraingoa, eta urantzu pilotalekuan ez da ere. Horera. Baztertu egin zen, baztertu egin da, baina orain, adi, buelta hartu du, eta, bueno, ikusiko dugu, nola, bai. joango den datorren ostiralean. Hori da. Ba, aipatu duzu ez, zenbait berri zenituela, zakit horiek ba, errango dituzu. Bai, geure laizterkariak, bidasoatiko taldeak, neskak, jeitsi egin dira. Bai. Bere kategoria galdu egin dute, zazpigarren superamara bat zelkatzu zen, joan den larun batean, eta hor Universidad León aurretik joan zen, Pielagos bigarren Alkampo, Scorpio, Irugarren Katalunia, Hospitalet, Zelti Beraz, Soria, gero zazpigarren superamara bat. Jeitsi egin dira, eta penagarria da, baina horrela zan, eta Teresa Rondoneak ba, amairu eta amabost, bete egin zuten, egun metrotan, esiak gainditu egin zituen ondo, baina azkenean arazoak izan zituzten, eta aipatu behar da, Elena Martinek ere garaipena eskuratu zuen 1500etan, hor, eta Naroa Furundarena triplean amairu eta 18. Eta guztiz ere, saiatuko dira datorren urtean bere lana betetzea berriz ere, baina jaitsiera kontutan hartu behar da eta zazpigarren amaitu zuten. Ez da albiste ona, baina hala eta gutxi ere buelta ematen dugu. Bai. Bere Arrobianen lana, Udaletua, beti gazteak ateratzen, beste kirolari handia dituztela ere, eta bueno, hori bere denborarekin lasaituko da, baretuko da, eta bere emaitza eskuratuko dituzte berri. Mundua ez da erortzen horrekin batera, eta Realak bosgarren postua eskuratu egin zuen. Orain ze begiratu dugu, Txenperenako kontua. Hori da. Horako kontzen diren afera horiek, eta Txenperenako pista hori berrez ere izan dadila, lekua, ikasteko, garatzeko, Arrobiarekin lana ondo egiteko eta txukuntzeko gauza guztiak, alde horretatik. Baina, pena da. Bai. Eta horri da, geure besarkada beroena, Bidaso Atletiko taldearen neska guztieri eta talde guztiari zer. Bai, ospe latza izaten bai, da. Bai, ez da erraza. Eta gero beste albiste bat, bai. Golfean, Josebat Torres Olazabal, nor da Josebat Torres Olazabal? Josebat Torres Olazabal da, Txema Olazabalaren iloba. Eta horrek eskuratu du, Espainiako txapelketa, golfeko Espainiako txapelketa, Valentzin. Bai. Txema berak garaipena eskuratu egin zuen ondoren urte askon, baina Josebat Torres Olazabaler garaipena eskuratu du. Afizionatuan, baina beti izaten da puntu garrantzitsu bat. Bai. Joseba bai. Torres Olazabal. Hori da. Ba, hori da. Gero Donosti aldean, egon balin bezara asteburunetan ikusi dituzu, nola La Rocheleko zaleak, Racing de Pariseko zaleak, Beglo Borduko zaleak, eta bestenetekoak, bere maio berena, Toulouseko zaleak, bere maio oberena erakutsi dutela, ez berdegunean bakarrikan, kanpoan ere bai. Giro zorgarria egonda, Donostian, eta asteburuan ikustugu topoa ezutzen ere, bete hankaz gora jendea, eta, bueno, bi neurketetan 40.000 zale. Bai, hori da. Eta finalean, datorren larun batean Parisen jokatuko da, Stade Rochelet, La Rochelle, eta Stade Toulouseen artean. Eta Donostian, baien duari, eta giroa ere bai asteburuenetan, rugbiak, espero dut, euskal rugbiak, hortik zehozer jasotzea. Bai, noski, hori da. Ba, Jean-Pierre, ez dakit zerbait gehiago aipatzerik dugun. Bai, aipatuko dizut. Bai. Aipatzea, datorren tokikoetan, Real Unioneko entrenatzaileen izena berria. Pentsatu dut gaur, gauean, bihar, hori da, jakinen dugula, hori da. Eta zure bidez, entzule jakin ezatela, nor den entrenatzaile berria. Zer ba, nahi eta ez, premiazkoa da. Bai, hori da. Hori alde batetik, nik uste bere azken orduko afera izango da. Bai, hori da, azken edo urrengo, ez, saioetan pentsatzen dut, ba, horren berri emanen dugula. Zer, beti gaztekoa finkatu du, bai? Luzatu du bere kontratua. Bai, hori da, hori da, hori da kontratua ia eginda dago. Ia dago, bai, ez? Bai. Beti bera bai. Izango dugu, ez? Bai, Javier Escabuesek segituko dugu, ez, baldimada, bueno, oraindik ere ez da, ez, baino... Ez da finkatua, baino, bueno, bai, badakizu, segituko du berak, bai. Bai, baino, badakizu derbia izango dugula, datorren urtean. Bai, hori da, beti gazte reunión, reunión eta beti gazteren artean. Derbia, zela, beti. Bai. Ez on derbia reunión artean, beti aurretik. Bai. Derbia sortu aurretik, beti gazte. Bai, hori da. Bai. Bai. Eta ezagutu izan ditugu ere, beti gazte eta reunión arteko, neurketa, beti. Bai, noski. Bai, epelepelak. Bai. Giro on batekin, gero, hirugarren denborat izan da beti, baina beti giro. Bai, noski. Atorren, ohorezko. Ohorezko txapelketa hortan, hori da, ohorezko regional mailan hartuko dira bitaldeak ere, orduan elkarren kontra ikusiko ditugu. Ikusiko ditugu, roka eta beti gazte, beti gazte eta roka. Hori da, hori da. Ba, kontu horiekin bai, bukaera emanen diogu saioari beraz, agortzeko unea iritsi zaigu, berri, beraz, eskerrik asko, berriz ere gurean izatea gatik. Arratxaldeon, ongi izan. Hori da, berdin. Zetasun hau, eh? Bai, bai, ez dakit nola pasatuko dugun uda, eh? Ia dagoeneko, bai, berua dugu. Lesakaldean freskatu, unik uste nuen freskotasun gehiago izango zela, baino... Ez kontrakoa, eh? Kontrakoa, bai. Atzo ni ere ondarro aldetik, lekeitu aldetik ibili nintzen, eta handik ekarri nuen euria ona taldera. Bai, nabaritu zen. Arratsaldean eta gauean nabaritu zen, ezta? Hori da, hori da. Tantarik ez Lesakan eta beroan, bai. Bai. Eraz antzoko horretan beroa dugu, bai. Esarka handi baten hori, jo. Bai, hori da. Eskerrik asko berdin. Eta nola ez, ba, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea, gogoratu gaur aipatu ditugu hitzorduak. Hortziralean berriz ere, ba, oroitaraziko ditugu eta nola ez, ba, hortziralean izanen gara berriz ere hemen zuekin. Ba, asteburuari begira eta asteburuan Ekain Ondarro honetan ditugun zenbait hitzordu ba aipatzeko beraz ba hortzirala arte eta ongi izan. Tutto intorno la stanza mentre si danza danza e gira tutta la stanza mentre si danza danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza danza e gira tutta la stanza mentre si danza danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.